als kind vaak uit de wieg genomen. En daar trok moeder steigerend in snoer en slang. Mij op de stofzuiger door heel het onderkomen. Ik reed door grauwheid en ellende urenlang. Ik had daar even nog zo prachtig liggen dromen. Van gouden koetsen, ruiters die van een rijk bal. Een prinsje voerden en thans door de bomen. Blij het paleis begroeten met hun hoorngeschal. Maar hoog daarboven uitschalden de vloeken. Van moeder oh, wat ging het vloervarken tekeer. Over de viezigheid die dagelijks in de hoeken klonterend terugkwam telkens weer. Ik zag het schamele kleed, het levensmoe behang en dacht zal knokken worden en de weg is lang.